فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiwa tunaendelea na ahkamul janayiz na tuko katika sehemu ya tisa ambayo inazungumzia juu ya thanaun nasi ala almayyit, sifa za watu juu ya maiti. Tulikuwa sehemu hiyo tumeimaliza, na sasa tunaingia katika alwafatu inda alkusuf, kuhusiana na kifo wakati wa kupatwa jua au mwezi. Mathalan, amefariki mtu dunia na kwa bahati siku aliyokufa ile ikaonekana mwezi umepatwa au jua limepatwa. Kuna undani gani au kuna muallaka gani baina ya kifo cha mtu duniani na kupatwa kwa mwezi na jua, au jambo lolote lile katika sayari? Tayeb, wa idha ittafaqa wafatu ahadin, na pindi inapowafik kifo cha yoyote yoyote, kwa maana ya yoyote awaye, ikiwa ni mtu wa kawaida au ni mtoto wa mfalme au mfalme mwenyewe au mtoto wa mtume au mtume mwenyewe, ahadin, imewafiki kifo cha yoyote, ma'an kisafi shamsi au al-qamari, imewafikiana pamoja na kupatwa kwa jua au mwezi, fala yadullu dhalika ala shay'in, basi hayajulishi mambo hayo juu ya chochote, hayagui jambo lolote, hayana siri yoyote, wala hakuna fungamano baina ya sayari, vyombo vinginevyo mbinguni na maisha ya binadamu, hakuna. Bali wadanganyifu huwadanganya wanaowadanganya kwa kukosa elimu ya dini. Watu hawajapata kukaa kwenye darasa la Qur'ani, hawamtambui Mwenyezi Mungu wala hawatambui dini ya Mwenyezi Mungu. Hudanganywa wakienda kwa watu ambao huitwa al-arafina, wanaojigamba kwamba wao wanajua mambo ya ghaibu, au munajimina, wanaojigamba kwamba wao wanatizama maisha ya watu kuhusiana na nyota. Na hivyo utaona magazeti ya duniani yote yamejaa, kila ukaponunua gazeti utaona kuna mlango maalum, iko sahifa maalum juu ya habari ya maaguzi ya nyota ya binadamu. Unaambiwa kurasa huu, angalia nyota yako inapokuabiria ya mambo. Hakuna muallaka wowote baina ya nyota zilizoko mbinguni na maisha ya binadamu, zikiwemo nyota hizo ni sayari mbili, jua na mwezi, hazina mafungamano yoyote. Tena hapo utazichanganya na zozote nyingine nyota zilizoko juu, si hizo ziitwazo nge wala simba wala nani wala nani, bali hizo zina kazi yake nyingine Mwenyezi Mungu aziwekea. Amesema kwenye Qur'ani al-Karim, wa bin najmi hum yahtadun, na kwa msaada wa nyota maalum wanasayansi waliosomea jiografia na wakazama katika bahari ya astronomy, elimu ya nyota, basi wanapata msaada wa nyota katika kusafiri, na sio kuagua maisha ya mtu. Katika kusafiri, ziko baadhi ya nyota zimekuwa zimekaa kwenye pahala fixed position, wataalamu wa Kiingereza wanaziita constellations, yani fixed stars, zimekaa pahala hapo hapo ndipo zilipo. Kama zina mzunguko, basi uko pale pale, zinazunguka wenyewe. Wana jiografia wanazitambua nyota hizi kwamba ile pale ni Great Bear, kwa mfano. Kuna nyingine Orion, kuna nyingine Southern Cross. Wataalamu wenyewe wanazitambua nyota hizi kwamba ile pale inalenga upande wa north, kaskazini. Na safari yangu, mathalan pilot, mwana anga, yuko juu, akipotea safari yake, akigundua hiyo, basi upesi upesi anageuza chombo, anajua amepotea, na sasa naweka shabaha yangu pada fulani, na kwa kumsaada nyota ile nitaweza kuland, nitaweza kutua katika uwanja wa ndege wa Djibouti kwa mfano, au Maskati kwa mfano, au pengine kwa mfano. Wabinnajmi hum yahtadun, na kwa msaada wa nyota watu wanaongoza mambo yao mengi. Msaada mwingine ni kuweza kujua mkulima, kuna nyota maalum angani huitwa kilimia, zimekusanyika pamoja ndogo ndogo ndogo ndogo, ambazo hizi huwa zinaongozana sana na nyingine zinaitwazo tatu, zimekaa pamoja hivi. Waswahili umetajina tu basi na kupanga tu tamaa mbele na uti nyuma. Utakaa kitako mtoto kwa bibi zako na mbona tena ile ile tamaa mbele mauti nyuma, ile ile katikati ile ndo mtu. Mbele kuna mali, huku nyuma kuna Israeli yuko anakuja. Basi aghlabu yake tatu zile zinafuatana na kilimia. Wenyewe wakulima huwa wanajua kilimia, ukikiona katika angle kadhaa angani ni tayari wakati wa kupanda mpunga ardhini, na mvua yake huwa haiko mbali sana, nakuja karibu. Lakini wenyewe wataalamu wanajua, akikitizama kilimia, akikiona kimepita angle fulani, ameshachelewa, akiweka mpunga kapoteza kati bure. Wabinnajmi hum yahtadun. Lakini kuhusiana na maisha ya binadamu, ya kwamba yeye atafikwa na nuksi, ya kwamba yeye kifo kimemuandama siku kadha, kwa sababu nyota yake yeye amezaliwa kwa mfano mwezi wa Februari tarehe kadhaa kadha mpaka Machi kadhaa kadha, kwa hivyo yeye amekuwa amefungika na nyota kadhaa kadha, na nyota hiyo tamu abadan, mambo hayo hayakufungamana na binadamu. Hayo wale masihi dajali wanawavurugia watu imani zao kwa kuwatoa kwenye imani ya Mwenyezi Mungu na kumtegemea yeye na kuwafuata wale, akiamini mtu kwamba yale yasemayo mle ni hakika, mtume wa Mwenyezi Mungu ameamua ipatavyo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi sahihi mutawatir iliyopokelewa katika njia zake na zaidi ya watu 10 katika kila njia iliyopokelewa, kwa mtume akasema, man ata arrafan au kahinan au munajjiman, kawachanganya wote hapo pamoja. Yoyote Muislamu atakamwendea atakayemwendea arrafan, mtu anojigamba kwamba anajua kupiga ramli, mpiga bao, ramli hiyo ikiwa ni ya mchanga au ya kibuzi au yote nyingine, au ya kutazama viganja vya mkono, au ya kutizama kwenye kikombe kilichojaa maji ndani yake, arrafan. Au kahinan au kuhani, kuhani ni yule ambaye anajisifu anapata habari za ghaibu, majini namwambia. Majini hawana tena kujua ghaibu baada ya kuletwa mtume wa mwisho duniani. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, majini wanaeleza katika suratul jinn, wenyewe wamesisilimu, wanatoa aibu yao waliokuwa nayo. Wanasema kwamba sisi majini tulikuwa tunakaa pahala maalumu mbinguni, maqa'ida lis-sam'i, kusikilizia mambo ya siri. wakati wa nyuma kabla Nabii Muhammad kupewa utume wakenda na kaa pala maalumu wao. Sasa maamuzi yanayokwenda ardhini wakiambiwa malaika na kalamu zinaandikwa pale, huwa wanapata dondoo pale. Ah, kutafanyika hivi hivi hivi hivi hivi. Huteremka kwa haraka ardhini, wakawapata wale makuhani wao, wakawajazia farumu ya uongo kutokana na kweli moja ambayo watawaambia. Ikiwa kweli ni moja, basi watawapa 99 uongo. Taka kutimiza 100 ili kuzidi kuwapotoa watu na kuwabaidisha na Mola wao. Wa anna kunna naq'udu minha, na hakika sisi tulikuwa tunakaa huko maqa'i lisam'i, kwenye makao maalum ya kusikilizia mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu katika mambo yatofanyika ardhini. Lakini faman yastami'i al'ana, anojaribu kwenda kusikiliza sasa baada ya Nabii Muhammad kupewa ujumbe wa mwisho, akijaribu kupenya sasa, faman yastami'i al'ana yajid lahu shihabar rasada, anapambana nacho yeye kijinga cha kumteketeza chenye kumuunguza. Hakuna ruksa, milango imefungwa, na Mwenyezi Mungu anapiga ribit kwa kusema kul Muhammad, waambie watu duniani waache upumbavu, waelekeze imani zao kwa Mwenyezi Mungu peke yake. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, waambie hakuna yoyote viumbe kuanzia mbinguni na wale kwa ardhini, hakuna anaotambua ghaibu, jambo la siri ambalo Mungu alificha, illa Allah, ila Mungu peke yake ndio ajua siri. Kama mnakumbuka darasa iliyopita ya Riyadu Salihina, Saidna Jibril kamuuliza Mtume, alimni, nijulishe kuhusu habari ya saa kiyama. Kiyama saa yake ni miongoni mwa mambo ya ghaibu ambayo ameyaficha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mtume akamjibu, mal mas'ulu bi'alama anhu min as-sa'il, hakuwa muulizwaji kwamba ataweza kujua zaidi kuliko mwenye kuuliza. Ulistahiki wewe malaika wa Mwenyezi Mungu Jibril, mwenye cheo kikubwa, kujua habari hiyo, madhali wewe hujui, basi mimi ndo kabisa. Ni miongoni mambo ya ghaibu, na miongoni mambo ya ghaibu ni kujua mtu maisha yake atafikwa na nini kesho. Mwenyezi Mungu anapiga tena ribit nyingine kwenye Qur'ani kwa kusema, wama tadri nafsum madha taksibu ghadan, na wala hajui nafsi yoyote ile ni nini atachuma kesho. Kama kesho kuna mtu atamka mfalme, hajijui, atashtukia na kugonga mlango, tumekuchagua, tumekuchagua kiongozi wetu. Wama tadri nafsu madha taksibu ghadan, nini nafsi itachuma kesho, hajui. Huyo mwenyewe mpiga bao, huyo mwenyewe mwenye ludumu, huyo mwenyewe kuhani, hajijui wasilia mbali kesho baada ya dakika 10. Hajui atakuwaje, kama atapooza mguu na mkono, kama ataanguka pala afili mbali barabarani, baada ya dakika 10 tu hajui. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala hakuna nafsi yoyote inotambua kwenye sehemu gani ya ardhi itafia. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mjuzi mwenye habari wa mambo yote. Kwa hivyo Mtume Muhammad anafunga maneno kwa kusema, man ata arrafan au kahinan au munajjiman, atakayemwendea mpiga bao au kuhani au mwenye kutazamia mambo ya nujumu, halafu katika kwenda kwake kule akaambiwa mambo, saa yako ya kufunga hutba, tahadhari sana, lazima iwe ni mshuko wa Ijumaa, tena mshuko wenyewe itabidi mungojee mpaka ingie katika zaka zaka zaka za kuwaweka watu shughulini bure kwa faida yote. Akaambiwa ya kuambiwa kule, fasadakahu bima yakulu, naye akenda akamsadiki yule mpiga ramli kwa yale atamwambia. Nabii Muhammad anamhukumu mtu huyu aliosadiki, anasema hukumu yake ajitambue kabisa, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yeye ameyakanusha yale yote ambayo yameteremshwa juu ya Nabii Muhammad. Ameyakataa. Maana katika yale yoteremshwa kwa mtume, qul waambie watu la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Wama tadri nafsun bi وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت hayo ndio mambo ambayo yameteremshwa kwa Muhammad. Sasa katokea mtu akakwambia mambo ya ghaibu kamsadiki, basi faqad kafara, inakuwa amekanusha bima unzila ala Muhammad. Huyo ndi ambaye amesadiki aliyoambiwa kule. Je, kama kenda tu kwa ushabiki hako sadiki anasema kule ye alhamdulillah labda mwanadasa na kasanda sana, lakini ilibidi ende, pengine yumo katika michezo labda timu yake, ushabiki wa michezo umemfikisha mtu pale pagumu, anaona haya fedheha, aibu kufungwa na hawa, basi na yeye vile vile akajoin safari ile, tuendele kwa mtu fulani yule. Ikiwa atakwenda tu kwa bwana yule mwenye sifa hizo, hakumsadiki sasa. Ama akisadiki faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kama hakusadiki, riwaya nyingine inasema la tuqbalu lahu salatuhu 40 yawma, haikubaliwi sala yake kwa muda siku 40, sala imekataliwa. Na ibada ya sala ndiyo pekee mtu anaoitegemea zaidi kumfanikisha siku ya kiyama. Awalu ma yuhasabu nasu yawma alqiyama as-sala, jambo la mwanzo litakalohesabiwa kwa watu siku ya kiyama ni swala, na kama itakuwa imetimia hiyo, basi amali zake zote inaonyesha kwamba zimewafika. Ikiwa swala imeharibika, inaonyesha amali zote mardudu. Sasa uje uambie kwamba siku 40 umeswali bure, kuna kitu 40 ni kufilisika kukubwa sana huko kwa Muislamu, sio maskara. Kwa hivyo tunapita hapa katika mlango huu, swala alwafatu inda alkusufi, kifo wakati wa kupatwa jua au mwezi. Wa idha tafaqa wafatu ahadin ma'an kisafi shamsi au al-qamari, na pindi itapowafikiana kifo cha yoyote, hata mtoto wa mtume au mtume mwenyewe, kifo chake kimeafikiana ma'an kisafi shamsi, pamoja na kupatwa kwa jua au al-qamari au mwezi, fala yadullu dhalika ala shay'in, basi hayajulishi matokeo hayo juu ya chochote kinachofungamana na maisha ya binadamu. Hakuna siri ya msiba utakaotokea wala siri ya tukufu wote ulifanyika. Wa itiqadu, na kuitakidi, annahu yadullu ala azamati almutawaffa, juu ya kwamba jambo hilo linajulisha utukufu wa yule aliyefishwa. Kuitakidi hivyo, min khurafatil jahiliya, ni katika mazushi ya kijinga, allati, mazushi ambayo, abtalaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ameyabatilisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu mazushi hayo. Batil, ameyabatulisha mazushi hayo. Yauma mata bnuhu Ibrahimu alayhi salam, kayabatulisha mtume mazushi hayo siku alipokufa mwanawe bwana mtume akumzaa mwenyewe akiitwa Ibrahim. Na kwa bahati bwana mtume swalla sallama, watoto wake wote wanaume wamemwondokea duniani wakiwa wadogo, hakuna ambaye alishikilia bale wala wake, wadogo. Basi siku ile alipokufa mtoto wa mtume Ibrahim, wankasafati shamsu, na likapatwa jua siku ile. Kwa bahati nyendo za sayari zikawafika siku ile mtoto wa mtume anakufa, jua likapatwa. Na ile itikadi ipo, upuuzi ule upo duniani unazungumzwa. Basi watu ikawa wanazungumzia juu ya kwamba leo jua limepatwa kwa sababu ya mauti ya mtoto wa mtume Ibrahim. فخطب الناس ونمتوم كتكانا نمزنكم زهاوة ويتكاليه كو إسلام كم بينو إنجينا واو في اليميني غفل ونمتوم هكسيتا كخطبية واتو وحمد الله كخطبياك أكأنزا كمقدمة كما رسول يا خطبة أكمصف من يزنك وكمشكر من يزنك وأثنى عليه ناقصف جوياك ثم قال kisha katika subaki mtume akasema amma ba'du ama zaidi ya hayo ayuhannasu enyi watu inna ahla aljahiliyati kanu yakuluna hakika watu wajinga walikuwa wanasema inna shamsa wal qamara hakika ya jua na mwezi la yakhsifani havipati viwili hivi illa limauti azimin isipokuwa kwa ajili ya kifo cha mtu mkubwa. Mtume anamwambia masahaba, ayuhannasu enyi watu, inna ahla aljahiliyati kanu yakuluna, hakika watu wajinga walikuwa na usemi wanasema ya kwamba inna shamsa wal qamara, hakika jua na mwezi la yakhsifani havipati viwili hivi illa limauti azimin, isipokuwa kutokana na kifo cha mtu mkubwa. Mtume akaendelea kuambia wa innahuma ayatani min ayati Allah, si kweli jambo hilo, hakika viwili hivyo jua mwezi pamoja na sayari nyingine nyota. Na kuhusu jua na mwezi, innahuma hakika viwili hivyo, wa innahuma ayatani min ayati Allah, ni dalili mbili katika dalili nyingi za Mwenyezi Mungu zenye kuthibitisha kuwepo kwake Mwenyezi Mungu, zenye kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, zenye kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mkubwa sana usiyomithilika na wayote mwingine yule. Aya tani, hivyo viwili ni dalili mbili, ni miujiza miwili hiyo, min ayati Allah, miongoni mwa miujiza ya Mwenyezi Mungu mingi. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati, viwili hivi havipatwi kwa sababu ya kuhuika yoyote au kufa yoyote. La yankhasifani, havizimwi nuru yake, maana vinapopishana hivi nuru ya kimoja hupotea, huzibwa nuru. Na khasafa na khusuf maana yake ni kuzimwa nuru. Yasalu ayyana yaumul qiyama, wanaulizia siku gani kwa kiyama. Fa idha barika albasaru wa khasafa alqamaru, litakapokodoka jicho na ukazimwa nuru yake mwezi. Khasafa alqamaru ay dhahaba nuru, ikaondoka nuru yake. Khasafa alqamaru, kwa hivyo inkisafu na na hii khusuf zote ni katika kuzima nuru ya kimoja wapo duniani. Kama unavyoona kunabandika anga, ikiwa kupishana kwenyewe vyombo vile ni kidogo pakli sehemu sehemu tu, anga hubadilika. Jua la dhuhuri inakuja kama jua la asiri karibu kutwa jua. Na ikiwa kupishana kwenyewe ni total eclipse, yani uso kwa uso ni kuzibana kabisa, basi ardhini zinaanza kuonekana nyota mchana, kwa sababu jua zile zipo hazionekani kwa mchana kwa sababu ya jua kali. Jua likiondoka kisa kinaingia sasa hivi tayari tunaanza kuona. Basi wakati wa mchana likipishana vyombo vile katika duara lililokuwa kamili, basi tayari utaona kama usiku umeingia na binadamu atakwenda mbio, kama ilivyotokezea wakati mmoja hapa total eclipse, wakaja hapa wataalamu makunduchi kuangalia. Kwa hakika ilikuwa miongoni mwa saa za asubuhi, jua limekusha chomoza asubuhi saa mbili pengine. Ghafla ghafla watu wanajiona wameingia kizani na nyota zinatoka juu. Wacha mchezo, wamekwenda mbio watu kuja. Kiyama kiko mbele ya macho na kiona hivi wazi wazi. Ghafla asubuhi saa mbili watu wakaanza kuona nyota. Salama hayakuchukua muda mrefu mbo yale. Laiti kama giza lile linakaa kwa muda masaa sita kwa mfano hivi, hatari kubwa. Basi kwa hivyo mtume anasema yale yote Mwenyezi Mungu anayaonyesha kwa sababu ya kutoa ishara zake, ayatani min ayati Allah, ni dalili mbili zile katika dalili nyingi za Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi watu mko katika kifungu kidogo sana ardhi hii. Ardhi ni miongoni mwa kidubasha kidogo sana kulinganisha na midubasha iliyoko juu angani linginea. Halafu nyinyi mnafanya ubaradhuli, mnamfanyia Mwenyezi Mungu upumbavu, mara mpige magoti kwenye makaburi, mara kwenye mizimu, wengine hawana habari na Mungu, hawajapata kusujudu mpaka wanakufa. Mwenyezi Mungu anaonyesha ile, enyi nyie mko katika mamlaka mengine kabisa, mnafanya mchezo hapa nyinyi. Yale Mwenyezi Mungu anafanya makusudi kutuonyesha anayozungumza kiamani, fa idha barika albasar, litakapokodoka jicho wakatafal kamaru, na mwezi ukaziba nuru yake, yale mambo ni hakika, nitakuonyesha kwa sekunde mbili tatu. Je, kama itakuwa ndo moja kwa moja siku ile moja, mambo yatakuwaje? Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un 'azim, enyi watu muogopeni, mcheni Mola wenu aliye mlezi wenu, kwa sababu saa ya kuvurugwa ardhi hii ni katika jambo kubwa sana. Yauma tarauna, siku mtakapoiona saa imefika, hakuna anga, hakuna nuru ya jua, hakuna nuru ya mwezi. Yauma tarauna tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, itakitupilia mbali, atakitupilia mbali, kullu murdi'in, kila mnyonyeshaji, kullu murdi'atin amma arda'at, kutokana na kile kitu ambacho anakinyonyesha. Tena sio kama yeye anakinyonyesha tu katika siku zile mwanao yuko mbali, atamnyonyesha wakati atamtupa wakati ule anamnyonyesha. Ndio maana ikaja tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kwa sababu tamko la maradhi halina muannathi katika jamuu yake. Murdhi'in ndo mnyonyeshaji mwanamke, hakuna taanithi katika lugha ya Kiarabu. Yeye anakuwa ni murdhi'in, mnyonyeshaji. Inapokuja katika balagha sigha ya murdhi'atin, basi inaonyesha kwamba pale imekuja katika balagha kubwa zaidi, ina maana maalum. Wakati ule ambaye mnyonyeshaji aliye mwanamke, tena wakati ananyonyesha, ndipo wakati mgumu mtu kumwacha mwanawe pale, atamtupa mwanawe pale. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na atakizaa kila mwenye mimba mimba yake, ikiwa ng'ombe, mbuzi, binadamu, na mimba yenyewe hata kama ni ya miezi minne, miezi miwili, itatoka lazima kutokana na fadhaa na kishindo cha siku hiyo. Watilia mbali vishindo vya ardhi kupasuliwa na nyota kuanguka ardhini na bahari kujaa kwa moto, hilo jambo la giza tu peke yake mchana sina sana. Kwa hivyo Mtume anasema haya mambo sio mwafanyie maskara, kifo cha mtu fulani kafa leo, mwezi umepatwa, au wengine sije kuna nyoka, nyoka kala mwezi. Kwa hivyo tuachuoni, tokeni nje, pigeni madebe. Upuzi wanao watu, wanapiga madebe kwamba nyoka we wache mwezi, nyoka wache, wache namna gani? Na wengine kutaabika, wakatoka nje kwa ngura vifugwa, wanazikiria kukoromana kupita miguu. Mtume atafundisha nini wafanye watu? La sahihi, anasema wa innahuma ayatani min ayati llahi la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati, havipaswi viwili vile kwa sababu ya kifo cha yoyote wala kwa uhai wako, kwamba kazaliwa mtoto mkubwa leo. Walakin, lakini mambo yale, yukhawifu Allahu bihi ibadahu, anawakhofisha Mwenyezi Mungu kwa mambo yale waja wake, anawaonyesha yale ni yasema, ni yazungumzayo kwenye Qur'ani, makubwa zaidi yatatokea, na ishara zake nyinyi mkikuonesheni kwa dakika mbili kwa mwezi kusamini. Yukhawifu Allahu bihi ibadahu, Mtume anasema sasa, fa idha ra'aytum shay'an min dhalik, mtakapoliona lote katika hayo, jua limepatwa au mwezi umepatwa, nini mfanyeje? Mfanyeje? Mpige madebe au mkwangule vifua? Hapana. Fafzi'u ila dhikrillahi wa du'aihi, kimbilieni katika jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu na dhikri yenyewe. Mwenyezi Mungu ameitaja kwenye Qur'ani, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Hakuna jambo Mwenyezi Mungu aliacha ovyo kwa ibada ikawa mwenyewe binadamu utafute mbinu ya kumabudu yeye. Hata kidogo. Haiwezekani ibada uachie wewe mwenyewe binadamu utajua aje kumabudu Mungu wewe. Hata fundishwe. Jalla jalalu hawezi kumwa فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ basi mtakapoliona lolote katika hayo yametokezea kupata kwa jua au mwezi nyinyi fafziu kimbilieni ila dhikrillahi katika utajwa wa Mwenyezi Mungu na sio habari ya kuchukuana mpaka kwenye ufukwe wa pwani mkaanza kutizama mkaanza sio bali ndio mtume hilo yale mambo ni mambo ya hatari yale katika mpishano ule wakati linapoachiliwa jua kwa ghafla kama anatizama mtu anaweza kapofua macho siku ile moja kwa moja la kulifanya nyinyi fafziu ila dhikrillahi kimbilieni utajwa wa Mwenyezi Mungu wa duaihi na kumuomba yeye sana. Je, kama itakuwa yale mambo ndio moja kwa moja to kiama kitaanza vile. Kimbilie kile kiama angalau kikija kikukute msikitini basi. Kikukute katika jambo la kheri basi. Ila dhikrillahi wa duaihi wa istighfarihi na kumtaka Mwenyezi Mungu toba wa ila sadaqati na kutoa sadaka wal itaqati na kuacha huru watumwa wa salati na kuswali na ziko swala maalum zinaitwa salatul kusufi wa salatul kusufi inshaallah maudhui yake mambo ya swala hayo tutakwenda kuyakuta katika fiqh sunna tunaendelea nayo kum swala maalum inasaliwa namna gani mtume ameswali jamaa na pamoja na maswahaba msikitini salatul kusufi wal kusufi kuna namna maalum ya kuswali kwa hiyo wa salati fil masajid na kuswali msikitini hatta tankashifa watu wanaendelea na hayo mpaka yaachiliwe yale ambayo yametokezea mpaka litakate jua au mwezi na sio kwamba jua na mwezi vinapatwa vile vile kwa sababu ya mauti ya yoyote au kuhuika yoyote haya haya namlaa muanaka wote na mesha binadamu na sio jua na mwezi tu bali nyota nyingine zozote vile vile kwa hivyo kapumbaa sana mwanadamu anapopata habari kwamba yeye nyota yake nyota kadha kwa sababu kazaliwa tarehe kadha au jina lake limeanzia harufu kadha akajikubalisha kwamba mimi nyota yangu kadha na ikawa kila siku anafungua gazeti je leo nyota yangu ina bahati gani leo mle naambiwa leo nguo ya bahati nguo ya buluu uvae nguo ya buluu leo akasha naambiwa leo ndio siku ya mapenzi leo ukitaka kupendwa leo alimgadi maka yuko tayari mpango katika mambo ya zinaa manake na nguo ya bahati leo nguo ya buluu leo wale ni katika masihi dajali wamo katika msaada wa kifani kuwa angamizia waislamu imani zao watoke kwa mizifu kabisa kabisa hadha siyaku multaqatun mtiririko wa maneno uliopo hapa wa hadithi hii multaqatun umedondolewa min jumlati ahadithin kutoka kwenye mkusanyiko wa hadithi sukutuha ambazo huyu bwana Albani anasema nimezichunga mimi fi kitabili katika kitabu changu fi salati al-kusufi kitabu maalum katika kingine kuhusiana na maudhui ya salati al-kusufi swala ya kupatwa kwa jua anasema takammaltu fihi takallamtu fihi nimezungumza ndani ya kitabu hicho ala turuqiha wa alfaziha juu ya njia zake hadithi hiyo zilizokuja na maneno yake yalivyokuja thumma jama'tu fi akhirihi kisha nikakusanya mwisho wake vile vile khulasataha khulasataha nikakusanya na summary yake yani ufupisho wake fi siyakin wahidin katika mtiririko wa maneno namna moja wa hadha alqadr minhu na hilo kuja hapa basi ni katika sehemu ya hadithi hiyo wajallahu na kubwa zaidi kwa urefu wake fi sahihaini inapatikana katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim wa sunani na hata katika sunan za Abi Daud vile vile iko kwa ukubwa wake hadithi ni kisa kirefu manake tunaingia katika sehemu ya 10 leo ya ahkamu janayiz sehemu ya 10 baada ya kumaliza alwafatu inda alkusuf tunaingia katika ghaslul mayyit kumkosha maiti sasa tulikuwa katika ma yajibu ala almaridhi tukaenda zetu mpaka katika milango nini wajibu ya watu ambao wamemkurubia mtu anayekufa, wamfanye nini, wafanye nini akifa tu. Tukaja zetu mpaka katika milango talqini almuhtadhari, kumfundisha maneno yaliyohudhuriwa na hata baada ya kufa fanyaje mtu. Tukaja zetu milango sasa hivi tisa imekwisha. Mlango wa tisa ulikuwa sanaa nnasi ala almayiti, na kikaje kipande hichi hapa kuhusiana habari ya alwafati wa alkusufi. Sasa mlango wa 10 unakuja huko. Ghaslul mayiti, kumkosha maiti sasa. Fa idha mata almayitu, basi pindi anapokufa maiti, wajaba ala taifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi, ni wajibu juu ya kikundi cha watu wafanye haraka katika jambo la kumkosha yeye mwenzi wao. Kikundi cha watu, si watu wote majirika, ni fardhu kifaya, lakini ni jambo la wajibu wamfanyie muislamu mwenzi wao jambo hilo. Ameshaondoka duniani, anakwenda kwa Mola wake, wamtayarishi, wamtengeneze ende kwa Mungu safi. Wa idha mata almayitu, na atakapokufa maiti, wajaba ala taifatin minan nasi, imewajibika juu ya kikundi cha watu, an yubadiru ila ghaslihi, wafanya haraka jambo la kumkosha haraka haraka. Tena kosha kwenyewe ni complete, hakuna habari ya maji ndugu katika sheria. Kukosha ni kukosha moja kwa moja. Utasikia sisi tunamtia maji ndugu kwanza tu leo, alafu tutakosa kesho. Sasa hivi tunamtia maji ndugu tu kwanza, tutampunguzia jasho tu. Kwa hivyo kukosha hasa tutakosa kesho. Inavyotakiwa hasa ani yubadiru, yubadiru bi maana wafanye haraka mbio mbio, kama ilivyokuja tamko hili katika hadithi nyingine, badiru bil a'mali, fanyeni haraka kutenda amali nyinyi watu, kabla hayatokezea mambo matano, kabla hamsi. Fahal tantadhiruna, kwani nyinyi mnangojea jengine? Isipokuwa mnangojea ufakiri utakaokuwa na sifa kadha, au mnangojea kitu kadhaa kadha, ugonjwa utomfanya mtu asiinuke. Basi kwa hivyo unapokuwa mzima jadidi pale, tumika utumishi wa Mwenyezi Mungu katika hali ya afya yako sahihi. Mwenyezi Mungu kama atakumiminia pesa, basi situmie pesa zile upesi upesi katika mambo ya khairati. Iko siku utakutoka utatamani, ya laiti ningeenda msikiti, ya laiti kama ningeenda kuhiji Maka, lakini wapi, wakati cha kupita. Kwa hivyo limekuja tamko la baadhi pale, kimbilieni haraka mfanye jambo fulani. Na hapa vile ndio ile yajibu au wajaba ala taifatin minan nasi an yubadiru ila ghasli, wafanye haraka katika jambo la kumkosha mwenzi wao. Amma almubadaratu, ama huku kuharakisha huku dalili yake kuwa ni wajibu, faqad sabaqa daliluha fil fasli thalith, kwa hakika imetangulia dalili yake katika mlango wa tatu. Ukifungua mlango wa tatu kwenye masala ya 17, alfaqratu haun, kwenye fakra ya haun, sahifa ya 13, kitabu hichi hichi ahkamu jinais, page namba 13 kwenye sahifa ya 13, hiyo nambari 17 kwenye fakratu haun, utakuta maneno yanasema hivi: an yuajilu bitajhizi, mlango huo jina lake ma ala alhadirina ba'da mauti, yaliyowajibu juu waliomhudhuria mwenzi wao baada ya kifo chake. Katika ukurasa 13 kwenye fakratu haun kuna maneno yasemayo an yuajilu bitajhizi, wafanye haraka watu kumtayarisha mwenzi wao pale pale akifa, wa ikrajihi, na kumtoa kumpeleka mazikoni ni kaburini. Wafanye hayo idha bana mautu, idha bana mautu, pale pale la kudhihiri tu mauti yake mwenzi wao. Hakuna habari ya kungojea ndugu zake wanawe wafike hapa, hata wakifika tambaa nini maiti kekoma, hata wasemesha sini, hawatopata wasia wake wa mwisho sini. Kita kiwazo ni kwamba wafanya haraka kumpeleka huko. Hiyo ndo fakratu haun. Kwa hivyo Ndiyo maana akasema hapa faqad sabaqa daliluha, imekwisha kutangulia dalili yake. Fil fasli thalith, katika mlango wa tatu. Ma ala alhadirina, baada mauti. Tayib, wa amma wujubu alghasli, ama wajibu wa kukosha. Fali amrihi sallallahu alayhi wa sallama, ni kutokana na amri yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, bihi, aloitoa kwa jambo hilo la kukosha. Fi ghairi ma hadith, akayasema hayo bwana mtume si katika hadithi moja peke yake, bali katika hadithi hizi. Fi ghairi ma hadith, katika hadithi isiyokuwa moja, nyingi. Kasema ya kwanza katika hizo, kauluhu sallallahu alayhi wa sallama, ni tamko lake bwana mtume aliposema, fil muhrimi, kumwambia kuhusu mtu ambaye alikwisha kuhirimia hija, yumo katika matendo ya hija, yuko uwanja wa Arafa. Bwana mtume anakutubia Arafa basi, bwana huyo, alladhi waqasathu naqatuhu, aliyerushwa na ngamia wake. Ngamia alifanya kama kichaa hivi, ghafla akambushi hivi mbali yule mtu, kufika chini yule mtu katika shingo, kafa pale pale. Bwana mtume alisema kuhusu bwana yule, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mkosheni yeye kwa maji, na mtumie ndani yake majani ya mkunazi. Majani ya mkunazi si kama yana siri yoyote katika kutiwa kwenye kauli ya mtume hii, ila hikma yake ni kupatikana mapovu, mapovu ambayo yatasaidia katika kukoshwa yule mtu, na chochote kitakachokuwa kimesimama nafasi ya mapovu yale, kama sabuni au harita au chochote chingine chenye sifa kama ile kutoka mapovu, kitafaa pale kutumika kukoshwa maiti. Si lazima watu wakapati ya majina mkunazi, lazima labda mtume katamka vile kwa siri maalum, la. Kwa hivyo hapo kwenye kauli hiyo ikapatikana wajibu kukosha. Wakati mabwa lafuhu, na hadithi hii kwa hakika limetangulia tamko lake, bila maamihi, kwa ukamilifu. Hapa kalileta moja tu, irsiluhu bimain wasidri, lakini hadithi hiyo kati mabwa lafuhu limetangulia nyuma tamko lake, bitamamihi, kwa ukamilifu wa takhrijihi, na namna hadithi yake ilipotolewa. Fil mas'alati al-musharu ilayha, katika mas'ala yale yale yaliyoashiriwa tulipozungumza nyuma katika jambo la wajibu wa kukosha, wajibu wa kufanya haraka. Kwa hivyo mlango ni ule ule pale pale, ukifungua kwenye fakratu dalil, lakini badili ya fakratu haun, rudi nyuma kidogo uipate fakratu dalil ukurasa 12, utakutana na maneno yasemayo, bainama rajulun waqifun bi Arafa, chini kabisa katika peji 12, mistari miwili ya chini kabisa kitabu hichi, utakutana na maneno ambayo tutasoma. Hadithi imekuja kwa tamko hili, bainama rajulun waqifun bi Arafa, wakati alipokuwa mtu mmoja amesimama Arafa, idh waqa'a amra ilatihi, tahamaki alianguka ghafla kutoka kwenye kipando chake ngamia wake. Fawakasatu, ngamia ikawa kasababisha kumkata shingo ile. Au kala, au katika riwaya nyingine ikaja, faakasatu, ngamia akamkata shingo ile, akafa pale pale. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, bwana mtume akasema, ighsiluhu, mkosheni yeye. Hapa mtume atoa amri, wal amru, na tamko la amri katika mambo ya kiusuli, yaktadhi alwujub, yanaamua, yanahukumu kwamba jambo ni wajibu. Ndiyo maana akaweka mlango mzima huku kwamba kifa mwenzi wao ni wajibu kumharakishia jambo la kumkosha. Mambo mawili, kufanya haraka na kukosha kwenyewe, wajibu mbili ziko pale. Binafsi ya kule kuharakisha ni wajibu, wakichelewesha wanaingia dhambini watu, na hawajui tu, pengine mwenzi wao anamtesa, pengine anateseka sana, anataka maji, aonje angalau ile ladha ya maji kupunguza ile harakati ya kufa. Wakichelewesha pale ingia katika adhabu kubwa ile maiti nyingine. Kwa hivyo, kwa hivyo huo ulikuwa ni ukamilifu wa hadithi yenyewe iliyokuja tamko la kuamrisha juu ya jambo la kukosha. Ukamilifu wa maneno ilikuwa katika hadithi hiyo. Yaghsiluhu mkoshoni yeye bimai na sidrin, lakini kule kazungumza ile yaghsiluhu, lakini ukamilifu wake kuja hivi. Sahihi. Ya pili riwaya. Hadithi ya pili inayoonyesha wajibu kukosha. Kauluhu sallallahu alayhi wa sallama ni tamko lake bwana mtume aliposema fi ibnatihi Zainab, tamko lake kalitamka kuhusiana na mwanawe bibi Zainab radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu awiradhi naye, alisema kuwaambia wanawake wanaomkosha maiti yule, aliwaambia ighsil laha thalatha, mkosheni mara tatu au khamsan au mara tano au saban au hata mara saba au akthara min dhalik, au zaidi ya mara saba. Hadithi imeendelea in raaitunna, kama mtaona kwamba inastahiki hapa, josho liendelee, mambo si mazuri bado. Hakuna idadi iliyowekewa mkato, isipokuwa maulamaa wengi wamesema mtume kamalizia saba, basi sasa kifika saba tena kata tena. Lakini kama itaonekana bado, basi kauli ya mtume au akthara min dhalik, lakini itapendeza zaidi majosho yale yawe kwa witri kama mtume alivyokwenda vile, thalathan khamsan saban, inaonyesha kama wataongeza ifike tisa, inaonyesha kama wataongeza 11, namna kama hiyo. Ile kwa witri witri. Sahihi. Alhadith hiyo ni hadithi imekuja, wayati bitamamihi wa takhrijihi, na tutaileta tena, itakuja kwa ukamilifu wake hadithi hii na namna ilivyotolewa na nikatoa na nikapokea, itakuja hadithi hii fil mas'ala italia, katika mas'ala ya kuatayo baada ya mlango huu ghusl mayit, au katika mlango huu lakini mas'ala ya kuatayo. Hapa sasa hivi tuko katika jambo la kuharakisha na wajibu kukosha. Kwa hivyo jambo jingine katika ukoshaji wa yurai, na achunge mkoshaji fi ghaslihi, katika kumkosha kwake huyo maiti, al umurul atiya, mambo yafuatayo ayachunge kwamba yasikosekane. Awalan, jambo la mwanzo, ghaslihi thalatha, ni kumkosha mara tatu, fa akthara, bali mpaka kuendelea zaidi kama tulivyoona nyuma. Ala ma yara alqaimuna, juu ya vile watakavyoona wale wanaosimamia, ala ghasli, juu ya jambo la kumkosha mwenzi wao, kama watakavyoona watafanya vile vile, wakiona hali si nzuri wataendelea kukosha zaidi. Kwa hivyo achunge mtu mkoshaji au wakoshaji kumkosha mara tatu, angalau ya mwisho mara tatu iwe. Sasa mtume kaanzia pale, kwa hakika katoa amri kuhusiana na maiti ilikuwa ni mwanawe Zainab. Kwa amri mkosheni kwanza mara tatu au mara tano au mara saba. Limekuja suala, je, tukikosa maji kwa ajili ya kumkoshea maiti na pia nguo au sanda ya kumkafinia, tufanyeje katika hali hiyo? Usifanye haraka, tuko katika mlango wa ghasl maiti hivi sasa, tulia kidogo, tunakuja kwenye maudhui hiyo na inshallah utaipata bitafsil kwa upambanuzi mkubwa, kwa wazi wazi kabisa. Hivi sasa ndo tushauingia huo mlango wenyewe, sasa tulia kwa makini kabisa, wala usibabaishe akili kwa kutaka kuuliza sana, utaondoka patupu. Sasa wewe tega sikio lako, usikilize mambo yanakwendaje ili uondoke na kitu. Ukijiwekea kwamba hapa nataka kuuliza kitu fulani, na mlango ndo huu sasa tunakwenda nao, labda kama tuliumaliza hujakuta habari hiyo, hapo tena uliza. Tayib, anasema wayurai, achunge mkoshaji fi ghaslihi, katika kumkosha huyo maiti, al-umuru al-atiya, mambo yafuatayo. Awalan, jambo la mwanzo, ghaslihi thalatha, achunge kumkosha mara tatu. ingawa josho la mara moja huwa ni josho la wajibu limemaliza, lakini kauli ya mtume ndiyo sunna ile, na sunna inakuja katika hali tatu: ama fi'liyan au qawliyan au takrir, ikrar. Ama iwe mtume kasema au kafanya au kakubali jambo lilofanywa mbele yake. Na hapa tumepata kauli ya mtume kwamba anaamrisha hivyo, ingawa akienezwa maji maiti mara moja sawa sawa kabisa, wajibu umeondosha umeondoka, lakini tamko la mtume liko angalau mara tatu basi. Tena anasema kama itaonekana bado mara tano, na ikionekana bado mara saba, na hivyo hivyo. Ala ma yara alqaimuna ala ghasli, kama namna wanavyoona wasimamizi wa josho la maiti kuhusu kuosha kwake. Thaniyan, jambo la pili ambalo achunge mkoshaji, antakuna alghasalati witran, yawe yale majosho katika nambari ya witri tatu, tano, saba kama nilivyozungumza. Thalitha, jambo la tatu walichunge, an yukurana, ifunganishwe pamoja, maa baadhiha, juu ya baadhi yale majosho yale ifunganishwe na sidr, majani ya mkunazi, kama mtume alivyotoa tamko kuhusiana na, maiti ya mwanawe: mkosheni mara tatu na hivi na hivi na hivi, bima au yule aliyetupwa na ngamia katika uwanja Badri, alitamka mtume igsiluhu bima in wasidri. Kwa hivyo achanganye na majani ya mkunazi katika baadhi ya yale majosho yalikoshea, ipatikane mapovu ndani yake ya mtakati, ya mtakatifu. Au hayakupatikana majani ya mkunazi, yakumu maqamahu fi tanzifi, au ma yakumu, au kitu ambacho kinasimama maqamahu katika nafasi ya majani ya mkunazi, fi tanzifi, katika kunadhifisha vizuri. Kama nini? Kal ashnani, kama kitu kama harita vile, wasabuni na sabuni, zote zinafaa kutumika nafasi ya jana mkunazi pale. Si lazim kwamba watu washikilie kwamba lazima wayapate, pengine katika miji yao hapana kitu hicho, na wakati hauruhusu. Na kama kuna mtume katamka kwamba watu wafanye haraka, na pengine kule kuyatafuta kutachelewesha, kutafanya haraka ile sipatikane, basi hakuna haja, sabuni sasa zipo. Rabi'an, jambo la nne ambalo walichunge, an yukhlafa, kwamba pachanganywe, au mwoshaji an yakhlifa, achanganye yeye, na akhiri ghaslatin minha, pamoja na josho la mwisho miongoni mwa yale ya witri yale, achanganye shay'un min at-tayyibi, kitu chochote cha manukato chenye kunukia vizuri pale, akipata mambo ya miski, akipata hivi. Lakini walkafuru aula karafu maiti bora zaidi, kwa sababu ina faida nyingine ya kufanya mwili wa maiti using'ang'a naye, unazuia wadudu wasiuingie kuchafua haraka, alimradi karafu maiti ina faida namna kadha kadha kadha kadha. Lakini ikikosekana wakati dhiki, basi wanaweza kupata manukato yoyote yale katika josho moja wapo, tena la mwisho lile, watie manukato wa mwagie maji yale na manukato pamoja, lakini karafu maiti ni bora zaidi. Khamisan, jambo la tano ambalo wachunge muoshaji, naqdu dhafairi, ni kufumua ile mikia ya nywele. Mathalan, anayekoshwa ni mwanamke, na dasturi mwanamke aghlabu yake mara nyingi huwa na nywele nyingi, na pengine kafa alikuwa na misukosuko fulani kasuka, basi katika kukoshwa ifumuliwe mikia ile. Wa ghasliha jayidan, na kuikosha vizuri sana, maji yaingie barabara kwenye kichwa, kama mtu akogavi ya naba vile, au anakoga haidhi vile, au nifasi vile, ndivyo maiti anatakiwa akoshwe vile vile, sawa ambi sawa. Hivi ufundi unaopatikana pale ni kwamba tofauti yake kwamba mtu anakoga mwenyewe anajiweza, yule mwenzao hajiwezi, hatikisi hata kidole, mambo yake yote sasa afanyiwe, tofauti kwako tu basi. Lakini kama anapokoga mtu janaba, ndivyo ambavyo maiti atakoshwa. katika sunna zile zile zilizoanza katika kukogeshewa mtu anapokoga janaba. Mtume huanza kwanza akakosha kwanza tupu yake atastanji kwanza, halafu mikono yake anaisugua na aridhi au sabuni. Huu ni mfano wa mtu ambaye anapoga mwenyewe. Sasa maiti atafanyiwa mambo hayo kwanza, atastanjishwa, atapitishiwa mkono pole pole kabisa katika tumbo lake, ili kama kuna kitu kibaya kibaya chafu najisi bakiabakia kitoke. Na huku kustanjishwa maiti hailazimishi sheria lazima akae mtu nyuma yake na kumwekea goti kwamba akaeshe kitaa aweke kitaa kwa maiti, si lazima. Bali maulama wengine wamegomba sana kwamba yale ni mateso, anateswa maiti, usikia analia maiti, haukubali mwili kwenda, ni mateso. Bali anaweza kutolewa uchafu wake hivyo hivyo kalala chali, madhal chini pale ishakopana nafasi nzuri, kitanda cha mayowe, kamba ishakwa upande, au msikitini kwetu hapa alhamdulillah kuna sehemu ya kuoshea maiti rasmi kabisa, sobo ya kuingilia uchafu iko kaiko katikati pale, mkono unapitishwa pole pole kwenye tumbo na muoshaji, tena wala si minyo kama mtu ana kisasi naye. Waoshaji wengine wanaminya kama ana kisasi, kwamba leo atanitambua, anaminya kwa nguvu, kuminya kwa nguvu makosa, anaumia maiti. Kuna hadithi ya Mtume isemayo kasru azmi almayyit ka kasrihi hayyan, kuvunja mfupa wa maiti ni kama kumvunja alipokuwa hai dhambi zake na uchungu anaoona. Sasa hapo kinaingia kila kitu, kumkamua kwa nguvu, kumtapisha, kumfanyaje, kumpokotoa na mengine tahasemeki. Katika maoshaji haya, katika maoshaji haya kuna mambo makubwa. Kuna watu hawatafi kabisa vijana waijue kazi hii, kwa sababu wao wanaabudiwa, wanaendewa, wanatafutwa, na akitafutwa akiendewa atoa sharti wapi, kwani gari mnayo? Na kisha atoa sharti kabisa, kanga pia kadhaa kadhaa. Na wao wakati wa nyuma, kabla haya mambo ya biashara hajaingia hapa kwetu barabara, basi ilikuwa analazimisha kanga zenyewe, sio kanga zenyewe zikupatupa, apatiwe kanga rasmi za Arabuni, ni vao kadha. Wale maskini za Mungu baada ya msiba uliowafika wanapata janga jingine sasa la muoshaji kupatikana sasa, na ana masharti na maskini za Mungu sasa. Binafsi yale madeni ya maiti hayajayajua, muoshaji ana mambo magumu sasa. Hakuna ufundi katika kumkosha maiti, ni jambo ambalo analiweza mtu yoyote, yoyote analiweza. Kama anapokoga mwenyewe mtu janaba, ndivyo maiti atakomkosha. Lakini maiti ni kwamba hawezi kufanya mwenyewe, anafanyiwa. Ufundi uko hapo sasa kwenye kumfanyia. Hakuna sharti ya kumweka kitako na kumkamua kwa nguvu, bali hapo hapo chali ni kupitishiwa mkono taratibu kabisa, maiti yuko wazi mwepesi kabisa. Ukishamwekea mkono tu kwenye tumbo na maji na mino juu yake pale, basi kila kitu kinatoka kidogo kidogo tu. Kwa hivyo na maliza kustanji pale sawa sawa kabisa, tena mambo yanapatia hapo, tena ni udhu kwanza kabla kukoga. Watu wengine wamefahamu udhu na kuja mwisho, madhehebu mengine sivyo hivyo. Wewe chukua vile Mtume alivyokuwa anakoga, Mtume anatawadha kwanza kwa janaba Mtume, kama tulivyoona katika sunna, na sio mwisho. Na wengine wamefahamu udhu ule wawe nao wao waoshaji. Utaona kwanza wanakosha watu hivi, hata ikibakia josho la mwisho hilo la kutia karafu maiti, hiyo sasa hapo tena ndio kila mmoja hapo tena anatakiwa utaona anapata kutawadha hapo sasa, wala sivyo ilivyokuja. Hivyo haya yote yakute katika sheria ni kwamba yeye mwenye maiti unamtawadhisha udhu kamil kama unavyotawadha mwenyewe kwenda kuswali, ikianzia na sunanil wudhu'i zote, kama kupigishwa mswaki zile kwa mfano, kama unafanya mwenyewe vile, mtamsukutulisha pale kwa kumpitishia kitambaa kidole ambacho umevaa kitambaa wewe, unamsugua sugua meno yake yale, na huku unamwinua kichwa, unamfanya kama anatema namna kama hivyo. Sunna za udhu zote zile anatawadha kamili. unaanza kuliani kuliani vile vile. Baada ya hapo tena josho linaanza rasmi. Na mtume akipenda kuanzia kuliani baada kukoga. Kwa hivyo unamwanza kumkoshea katika mwili wake upande wa kuanzia kichwani, alafu atelemkia upande wa kulia wa mwili wake. Upande wa kulia kuanzia kichwa kumpaka chini miguuni kule paso kuliwa barabara na wasaidizi wako pale. Kesha kabisa upande wa kulia mnaingia kushoto kana chali maiti. Na kabla ya kwenda kushoto unamaliza kabisa ile kulia ya mbele na kulia ya nyuma, atabirulio babu pale kidogo. Na hayo yote tutayazungumza tuko katika mlango katika ghasl maiti, kila wakati tutakapozungumza kidogo kidogo. Na kila mmoja atatiwa ajue mambo haya bwana, hususan wanawake ndo zaidi balaa kwao. Wanaume alhamdulillah kuna matatizo, lakini balaa kubwa zaidi nafika wanawake, janga kubwa kifa mtu bwana. Na hakuna ufundi mkubwa, na wala mtu asikutishe kwamba utajuaje, utajuaje, hakuna kisomo.